ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि इष्ट पूर्त दत्तादि कर्म करके स्वर्ग में गए हुए जो जीव हैं वहाँ इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवरोहण करते हैं, तो अवरोहण करते समय वे निरनुशय होते हैं या सानुशय होते हैं। पूर्व पक्षियों ने कहा कि वे निरनुशय होते हैं, का मतलब कोई कर्म पहले किया हुआ बाकी नहीं रहता, सारे कर्मों का फल भोग लेते हैं स्वर्ग में और फिर खाली हाथ हो करके स्वर्ग लोक से अवरोहण करते हैं। व्यास जी ने सिद्धांत बताया कि स्वर्ग में मात्र इष्टादि कर्मों का ही फलोपभोग करके क्षय होने पर उनसे अतिरिक्त जो पूर्व में किए हुए और अभुक्त फल कर्म हैं उनका अवशेष रहता है, वे शेष रहते हैं, उनको अनुशय कहा जाता है और उस अनुशय से युक्त होकर के ही स्वर्ग से अवरोहण पृथ्वीलोक पर होता है। ऐसा यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा इत्यादि श्रुति और स्मृति से निश्चित होता है। और वापस आते हैं तो जिस क्रम से गए थे उस क्रम से भी उन्हीं पर्वों से तथा उनसे विपरीत पर्वों से भी वापस आते हैं, यथेतम अन एवंच से निश्चित हुआ। तो सिद्धांत ये हुआ कि अनुशयवान वापस आते हैं, निरनुशय नहीं आते हैं। तो अनुशय पदार्थ क्या है इसका निर्धारण करने के लिए सिद्धांत एकदेशी और सिद्धांती में विचार हो रहा है। तो सिद्धांत एकदेशी का अनुशय पदार्थ के विषय में कथन है कि जो स्वर्गार्थ कर्म है इष्टपूर्त दत्त, वह मनुष्य शरीर में रहते हुए यजमान ने किया, यजमान शरीर छूटा और फलावस्थ देवता शरीर प्राप्त हुआ, तो वहां देवता शरीर से इष्टादि कर्मों का फलोपभोग कर रहा है। तो स्वर्ग में रह करके समस्त इष्टादि कर्मों का फलोपभोग नहीं होता, थोड़ा सा अंश शेष रहता है, इष्टादि कर्मों का ही फलोपभोग करते करते थोड़ा सा अंश वहां फलोपभोग कराए बिना ही शेष रहेगा, अभुक्त फलांश रहेगा कुछ इष्टादि कर्मों का, उसे अनुशय कहते हैं। ये पूर्व सिद्धांत एक देशी का अनुशय के विषय में मत रहा। और जब उतरा अनुशय शेष रहता है तो वापस उस अनुशय से युक्त होकर के इष्टादि कर्मों का ही अभुक्त फलांश जो शेष है उसको साथ में ले करके उस इष्टादि कर्म के अंश को अनुशय शब्दित पृथ्वीलोक में आते हैं। ये सिद्धांत एक देशी का मत है। उसके लिए उदाहरण बताया पूर्व सिद्धांत एक देशी ने कि जैसे घृत पात्र में रखा हुआ घृत निकाल लेने पर भी थोड़ा बहुत चिपका रहता है पात्र से, ऐसे कर्मी का जो स्वर्ग में भोगा गया कर्म है उसका कुछ अभुक्त अंश शेष रहता है, वो कर्मी उससे युक्त होकर के उसे ही अनुशय कहा जाएगा, उससे युक्त होकर के चला आएगा। इसे समझाने के लिए जो शेष अंश हैं वही अनुशय हैं और उतने मात्र से स्वर्ग में रहा नहीं जा सकता। इसे समझाने के लिए और एक दृष्टांत बताया, जैसे कोई राजा का सेवक अपने राज्य में राजा के यहाँ सेवा के लिए जाता है तो सारे सेवा के उपकरणों को साथ में लेकर के जाता है और बहुत दिनों तक रहने के बाद कुछ उपकरण खराब हो गए और थोड़े अवशिष्ट हैं तो उतने मात्र से वहाँ वो रह नहीं सकता सेवा में, उसके लिए फिर उसे राज दरबार से अपने घर आना होता है वापस। ऐसे ही स्वर्ग में थोड़ा सा जो इष्टादि कर्मों का अंश शेष रहा उतने मात्र से रहा नहीं जा सकता, वो अंश अवशिष्ट अनुशय है उसको लेकर के स्वर्गस्थ जीव पृथ्वीलोक पर आते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत एक देशी का अनुशय पदार्थ के विषय में मत निश्चित हुआ, इसका निराकरण करने के लिए ये वाक्य हैं भाष्य में कि नच एतद युक्तम इव, नच एतद युक्तम इव इस सिद्धांत भाष्य की अवतरण टीका है। इदम एक देशी व्याख्यानम दूषयति नच इति, अनुशय पदार्थ के विषय में जो सिद्धांत एक देशी का व्याख्यान है उसमें विद्यमान दोषों को भाष्कर भगवान नच एतद युक्तम इव इत्यादि से बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, नच एतद युक्तम इव सूत्रात्मक भाषा, एतद शब्द परामर्शक है, सिद्धांत एक देशी का अनुशय पदार्थ विषयक व्याख्यान का। ये जो अनुशय विषयक सिद्धांत एक देशी का व्याख्यान है यह उचित नहीं है, युक्तम नच। इसी का स्पष्टीकरण है कि नहीं स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्य अवशेषानुवृत्ति उपपद्यते कार्य विरोधित्वात् इति उक्तम्। कहते हैं जो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्ग के लिए विहित कर्म है इष्टादि, वो है स्वर्गार्थ कर्म और उस स्वर्गार्थ कर्म का स्वर्ग में फल भोग लिया भुक्त फलस्य स्वर्गार्थस्य कर्मण, और थोड़ा सा अंश बाकी है इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कह रहे हैं कि स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्त फलस्य अवशेष अनुवृत्ति नहीं उपपद्यते, उपपन्न नहीं हो सकती, सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? कहते कार्य विरोधित्वात्। ऐसा हम कह चुके हैं। यानी किया हुआ जो कर्म है उसका निवर्तक होता है, क्षपक होता है, क्षय करने वाला होता है, विनाशक होता है फलोपभोग। कार्य शब्द से लेना है फलोपभोग। तो फल कार्य से यानी फलोपभोग से कर्म का विरोध होने से, विरोध यही है कि जब फलोपभोग किया जाएगा तो जिस कर्म का फलोपभोग होगा वह कर्म समाप्त होगा। तो स्वर्गार्थ जो कर्म था, स्वर्ग में जिसका फल भोगा गया है, स्वर्गार्थ कर्म का फल तो स्वर्ग ही है और वो भोगा गया है, तो उसका कुछ अंश बचेगा, इस प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो फलोपभोग से क्षय हो गया, उसका कोई अंश विद्यमान है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। पूर्वपक्षी यानी सिद्धांत एक देशी अपने मत को उचित सिद्ध करने के लिए फिर शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से, कि ननु एतदपि उक्तम, कि हमने ये भी तो कहा है, ये सिद्धांत एकदेशी का कथन है। एतद शब्द से ग्राह्य अर्थ को ही सिद्धांत एकदेशी बता रहे हैं कि न स्वर्ग फलस्य कर्मणो निखिलस्य भुक्त फलत्वं भविष्यति इति। जो स्वर्गार्थ कर्म है उन समस्त स्वर्गार्थ कर्मों का फल स्वर्ग में नहीं भोगा जा सकता, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। राजसेवक के दृष्टांत से, जैसे राजसेवक जिसके सेवा के उपकरण बहुत से नष्ट हो गए हैं और थोड़े ही बचे हैं एक दो ही, उन एक दो उपकरणों के साथ राजा की सेवा में नहीं रह सकता, ऐसे बहुत से इष्टादि कर्मों का फलोपभोग कर चुका है, थोड़ा सा अंश शेष रह गया, उतने मात्र से स्वर्ग में नहीं रह सकता अजान देवताओं की सेवा में, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ये सिद्धांत एक देशी ने शंका की कि न स्वर्ग फलस्य कर्मणो निखिलस्य भुक्त फलत्वं भविष्यति इति। ये तत् उक्तम अस्माभिः, सिद्धांत एक देशिना। तो टीका भाष्कर भगवान सिद्धांत की ओर से कहते हैं तद एतत् अपेसलम, कहते जो आपने कहा है वह अकिंचित कर है, अपेसलम है का अर्थ है ठीक नहीं है, कहा तो आपने है लेकिन उचित नहीं कहा है, अयुक्त है, अपेसलम है का अर्थ। कैसे? तो वही अपेसलत्व का ही स्पष्टीकरण है। स्वर्गार्थम किल कर्म स्वर्गस्थस्यैव स्वर्गफलम निखिलम न जनयति स्वर्ग च्युतस्यापि कंचित फल से लेसम जनयति इति। यानी इति एतद अपेसलम, ऐसा लगाना कि जो स्वर्गार्थ कर्म है इष्टादि कर्म उसे स्वर्गार्थ कर्म कहा जाता है। स्वर्ग है अर्थ यानी प्रयोजन, जिन कर्मों का वे कर्म है स्वर्गार्थ कर्म, वो है इष्टादि कर्म। तो स्वर्गार्थम किल कर्म यानी इष्टादि कर्म, स्वर्गस्थस्यैव तो स्वर्गस्थ जो यजमान है देवता शरीर प्राप्त उसे स्वर्गफल निखिलम, स्वर्गफलम न जनयति, यानी निखिलम कर्म स्वर्गफलम न जनयति, समस्त कर्म स्वर्गरूपी फल का उत्पादक नहीं होता। स्वर्ग से च्युत हुआ पृथ्वीलोक में आया हुआ स्वर्गावरोही जो जीव है उसे भी पृथ्वीलोक में कंचित फल लेसम जनयति, कुछ फल को, फल के अंश को नवजात शिशु जब तक कर्म करने योग्य, कमाई करने योग्य नहीं रहता तब तक फलोपभोग कराता है, वही इष्टादि कर्म नवजात शिशु शिशुओं को कर्म करने योग्य, अपने स्वयं के पैर पर खड़े होने योग्य होने तक क्या करता है, वो इष्टादि कर्मों का जो लेश है वह यहाँ फलोपभोग कराता रहता है। ऐसा जो सिद्धांत एकदेशी ने कहा है, सिद्धांत एकदेशी का यह कथन अपेशल है, अयुक्त है, युक्तियुक्त नहीं है, युक्तियुक्त भी नहीं और श्रुति विरुद्ध भी है, निर्दोष नहीं है। इसी को आगे कह रहे हैं स्पष्ट करते हुए कि न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना अवकल्पते, जो शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, शब्द है वेद और वेद को अतींद्रिय अर्थ के निर्णय में स्वतः प्रमाण के रूप में जो स्वीकार करते हैं वे इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते जैसे सिद्धांत एकदेशी कल्पना कर रहे हैं। हाँ, शब्द है प्रमाण जिनके लिए अतींद्रिय अर्थ का निर्धारण करने में शब्द ही प्रमाण है, जिन मनुष्यों को वे मनुष्य इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते कि इष्टादि कर्मों का ही थोड़ा सा अंश है, बाकी वो करता है। यहाँ जब तक कर्म करने योग्य नहीं होता तब तक फल भुगता रहता है और बाद में फिर अपना कर्म होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। आगे हैं तो शब्द प्रमाण न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना व कल्पते, कहते हैं जो दृष्टांत बताया है स्नेह भांड का और राजसेवक का, वो तो नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम इस न्याय से वो पात्र में घृत पात्र में से घृत निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत घृत का चिपके रहना दृष्ट है, अनुभव सिद्ध है। ऐसा कहीं इष्टादि कर्मों का ही स्वर्गावरोही जीव का थोड़ा सा अंश अभुक्त फल शेष रहता है, ये दृष्ट नहीं है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में विषमता हुई। जितने अंश में समानता होनी चाहिए वो समानता नहीं है, दार्ष्टांतिक अंश में तो थोड़ा जो सिद्धांत बताना है जो अर्थ निश्चित करना है उसमें समानता होनी चाहिए। तो ये दृष्ट जो घृत का अंश घृत पात्र से संलग्न है उसको दृष्टांत बना करके अदृष्ट जो इष्टादि कर्मों का अभुक्त फलांश की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि दृष्टांत दार्ष्टांत में विषमता है। ये यहां पर कह रहे हैं कि स्नेह भांडे तु स्नेह लेश अनुवृत्तिर दृष्टत्वात् उपपद्यते, घृत पात्र में घृत का थोड़ा सा अंश बना रहता है, यह जो अनुभव सिद्ध है इसलिए वो तो उत्पन्न है, सिद्ध हो सकता है अनुभव से, प्रामाणिक बात है ये, प्रामाणिक कल्पना मानी जाएगी। तथा सेवकस्य उपकरण लेशानुवृत्तिश्च दृश्यते। सेवक के भी बहुत से उपकरण नष्ट हुए और जो कुछ बचे हुए उपकरण है वो भी दिख रहे हैं। छत्र चामरादि दिख रहे हैं, बाकी के नष्ट हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए दृष्ट होने के कारण वहां पर भी उपकरणों का लेश की अनुवृत्ति उचित है, माना जाएगा शेष है। लेकिन यहां पर उन दृष्ट पदार्थों के लेश की अनुवृत्ति दिखा करके अदृष्ट पदार्थ की लेशानुवृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, वो युक्ति विरुद्ध मानी जाएगी। हाँ, विषम दृष्टांत दोष आएगा। तो आगे कह रहे हैं कि तथा ये हुआ नतु इह तथा स्वर्ग फलस्य कर्मणो लेशानुवृत्तिर दृश्यते। ये दिखाया जा रहा है कि जिस बात को सिद्ध करना है वह अदृष्ट है और दृष्टांत में दृष्टत्व है वह अंश। तो दृष्ट अंश की अनुवृत्ति दिखा करके अदृष्ट अंश की अनुवृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न तु यह तथा स्वर्गफलस्य कर्मणो लेशानुवृत्ति दृश्यते। स्वर्गफल कर्म है इष्टादि कर्म, और उन इष्टादि कर्मों के लेश यानी एक अंश का अवशेष अनुवृत्ति है। अवशेष लेशानुवृत्ति का अर्थ हो जाएगा अंश का अवशेष रहना, नहीं देखा जाता है यानी दृष्ट नहीं है। और नापि कल्पयितुम शक्यते, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों कहते? इसलिए कि स्वर्ग फलत्व शास्त्र विरोधात्। तो स्वर्ग फलत्व शास्त्र है यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र, और वह इष्टादि कर्मों का केवल स्वर्ग में ही फलोपभोग बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि इष्टादि कर्मों का बहुत सा अंश स्वर्ग में देवता शरीर से भोगा जाएगा और यत किंचित अंश थोड़ा सा लेश इष्टादि कर्मों का पृथ्वीलोक में पृथ्वीलोक नागरिक के रूप में विद्यमान जो शरीर हैं उन शरीरों से भोगा जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा है। वो तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि इष्टादि कर्मों का विधायक जो शास्त्र है वह सभी कर्म का निरंश कर्मों का यानी समस्त कर्मों का फल स्वर्ग में ही भोगा जाएगा ऐसा बता रहा है। वहां से कहीं से भी ये नहीं निकल रहा है कि थोड़ा अंश उसका शेष रह करके पृथ्वीलोक में भोगा जाएगा। तो वो जो शास्त्र हैं स्वर्ग में भोगे जाने वाले कर्मों का विधान करने वाला उसका विरोध होगा, इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो इसलिए शास्त्र विरुद्ध कल्पना है। शास्त्र विरोध नाम का दोष सिद्धांत एक देशी के व्याख्यान में है। इस अभिप्राय से ये कहा कि नापि कल्पयितुं शक्यते स्वर्ग फलत्व शास्त्र विरोधात्। शास्त्र अविरुद्ध कल्पना होनी चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कल्पना नहीं की जा सकती। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। न चेति इस प्रतीक के बाद में स्वर्ग कामो यजेत ऐसा होना चाहिए, छपा है जयेत, यानी वर्ण व्यत्यय हो गया। ये के जगह ज छपा, ज के जगह ये छपा। ये पहले होना चाहिए, ज दूसरे नंबर में होना चाहिए, यजेत ऐसा। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रेण स्वर्ग भोगार्थम कर्म चोदितम, चोदितम यानी विहितम। तो यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग काम यजेत इत्यादि शास्त्र जो हैं, स्वर्ग में स्वर्ग रूप स्वर्ग का भोग रूपी प्रयोजन वाला कर्म इष्टादि कर्म बता रहा है। तस्य मर्त्य भोग हेतुत्वे शास्त्र विरोध है। तो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र के द्वारा विहित इष्टादि कर्मों के शेष की कल्पना, अंश के शेष की कल्पना करेंगे, और वो अंश कैसा, तो मृत्यु लोक में मनुष्यादि शरीर से भोगे जाने जाने उसका फल भोगना है, इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध कल्पना होगी। तो मर्त्य भोग भोग हेतुत्वे शास्त्र विरोध अवश्यंच एतद एवं विज्ञेयम्। ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। एक तो शास्त्र विरोध नाम का दोष बताया, ये इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो, और एक दोष बताया जा रहा है जो विशेष श्रुति है अनुशय के दो प्रकार बताने वाली। एक पुण्यात्मक अनुशय और पापात्मक अनुशय, रमणीय चरण श्रुति पुण्यात्मक वो अंश बताती है, वो क्या नाम अनुशय बताती है, तो कपूय चरण श्रुति बताती है पापात्मक अनुशय, और इस श्रुति का भी विरोध होगा। यदि ये मानेंगे, कल्पना करेंगे उस प्रकार की इष्टादि कर्मों का ही कुछ अंश बचता है तो एक ही प्रकार का अनुशय होगा, फिर वो इष्टादि कर्म है पुण्य कर्म, और उन पुण्य कर्म का ही अंश स्वर्गारोही जीव का रहता है और उससे युक्त होकर के ही आते हैं। तो स्वर्ग से आए हुए सब के सब फिर शुरू में इष्टादि कर्मों के ही अंश से युक्त हैं और उन्हीं का फलोपभोग होना है, तो एक जैसा ही सबका जन्म मानना पड़ेगा और एक जैसा ही फलोपभोग उनको मानना पड़ेगा। ये दृष्ट जो जन्मत ही भोग वैषम्य है उसका विरोध, दृष्ट विरोध भी होगा और श्रुति विरोध भी होगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं आगे अवश्यंच इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, किंच स्वर्ग हेतु कर्मशेषात अवरोहे कपूय यौन्यापत्ति श्रुति विरोध इत्याह अवश्यंच इति। कहते स्वर्ग हेतु कर्म शेष से ही स्वर्ग से जीवों का पृथ्वीलोक में अवरोह अंगीकार करने पर, सिद्धांत एक देशी के अनुसार स्वर्ग से अवरोहण का प्रयोजक इष्टादि कर्मों का अंश की अनुवृत्ति है। थोड़ा अंश शेष रह गया तो फिर वहां से अवरोहण होगा, ऐसा मानेंगे यदि तो सबका एक जैसा ही होगा, स्वर्ग से जो भी आएंगे जीव तो अवरोहे, तो स्वर्ग से आने वाले जीवों को जो कपूय चरण है उन्हें कपूय योनि की यानि कुत्ता बिल्ली आदि योनि की प्राप्ति बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का विरोध होगा। कपूय योनि का अर्थ है कुत्सित योनि, तो कुत्सित योनि की आपत्ति यानी प्राप्ति बताने वाली श्रुति का विरोध, क्योंकि इष्टादि कर्मों का जो अंश है वह पुण्यात्मक होने से उससे कुत्सित योनि की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अवश्यं चेतदेवं विज्ञेयम्। कहते हैं एतद एवं अवश्यम विज्ञेयम्। सिद्धांत एक देशी के अनुसार यदि इष्टादि कर्मों का अंश स्वीकार करते हैं, अंश की अनुवृत्ति, तब ये कपूय चरण का विरोध निश्चित ही है, इसे कह रहे हैं आगे। इसी का स्पष्टीकरण है कि न स्वर्गफलस्य इष्टादे कर्मणो भाण्डानुसारी स्नेहवत एक देशो अनुवर्तमानो अनुसय इति। तो न का अन्वय अनुसय के साथ कर लो। सिद्धांत एक देशी का कथन ये था कि स्वर्गफलस्य इष्टादे कर्मणो एक देशो अनुवर्तमानो एक देशो अनुसय, ये सिद्धांत एक देशी का कथन था। बीच में वो उदाहरण था भाण्डानुसारी स्नेहवत। कहते हैं सिद्धांत एक देशी जो स्वर्गार्थ फल इष्टादि कर्मों का ही अनुवर्तमान लेश अनुसह करके कह रहे हैं वह नहीं हो सकता न, ये सिद्धांत लगाएंगे। सिद्धांत एक देशी के ही प्रतिज्ञा के साथ एक न जोड़ने से सिद्धांत हो जाएगा, ये अनुसय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं यदि इसी को अनुसय मान लेंगे तो ये आपत्ति आएगी। यदि ही ये न सुकृते न कर्मना इष्टादिना स्वर्गम अन्वभुवन तस्यैव कश्चित एक देशो अनुसय कल्पेत ततो रमणीय एव एको अनुसय स्यात् न विपरीत। तो कहते यदि इष्टादि कर्मों का ही लेश अनुसय है ऐसा मानेंगे तो अनुसय का एक ही प्रकार होगा, रमणीय चरण ही होगा, कपूय अनुसय रहेगा ही नहीं। ये कह रहे यदि ही ये न सुकृते न कर्मना इष्टादिना स्वर्गम अनुभवन, जिन इष्टादि कर्मों का फल स्वर्ग का अनुभव है उन्हीं इष्टादि कर्मों का थोड़ा सा अंश अनुसय है, यदि जो बचा हुआ अंश उसी को अनुसय कहेंगे और वही स्वर्ग से अवरोहण का हेतु है तो ततो रमणीय ये व एको अंश, तब तो एक रमणीय पुण्यात्मक ही, रमणीय का अर्थ है पुण्यात्मक ही अनुसय रहेगा। शात न विपरीत यानी पापात्मक अनुसय रहेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कहते हैं तत्र इयम अनुसय विभाग श्रुति उपरुद्धेत। अनुसय के प्रकार बताने वाली दो, अनुसय का विभाग बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। उपरुद्धेत यानी विरुद्धेत, वो कौन सी श्रुति है? तो कहते ये है छांदोग्य की तद य इह रमणीय चरणा अथ य इह कपूय चरणा इति। यानी ये जो अनुसय के दो विभाग बताने वाली श्रुति है उसका विरोध होगा, क्योंकि एक रमणीय चरण ही है तो सब के सब जो हैं वेदाधिकारी योनि को ही प्राप्त करेंगे, त्रैवर्णिक में से ही कोई ना कोई बनेंगे पुण्य कर्म ही होने से, रमणीय चरण ही होने से, और कपूय चरण तो है ही नहीं कोई। तो फिर स्वर्ग से आए हुए जीवों को चांडाल योनि, स्वायोनि, सुकर योनि बताने वाली जो श्रुति है उसका तो स्पष्ट ही वही अर्थ हो जाएगा, विरोध सिद्ध हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ ठीक है। तो वो भी जीव है, और वो है हाँ इसको अलग से बताएंगे। तो वो समुद्र से निकला है ऐरावत हाथी, तो मंथन से निकला ना 14 रत्नों में से। हाँ तो यहाँ पर भी कई एक कुत्ते ऐसे होते हैं जो हाँ, और मनुष्य ऐसे फुटपाथ पर सोते हैं, तो ऐसा ही उनका भी विभाग है, तो उस पर अलग से विचार होगा। तो आगे हैं ये जो तत्र इयम अनुसय विभाग श्रुति उपरुद्धेत तद इह रमणीय चरणा अथ इह कपूय चरणा इति। अब यहाँ तक क्या हुआ, इति का अन्वय करिए उसके साथ। अब इति एतत् अवश्यम एवं विज्ञेयम्, इति एतत् एवं अवश्यम विज्ञेयम्, ये जरूर समझना पड़ेगा, यानी श्रुति विरोध आएगा सिद्धांत एकदेशी के मत में। अब सिद्धांत एकदेशी का मत सदोष सिद्ध हुआ, उसमें श्रुति विरोध नाम का एक तो यजेत स्वर्गकाम इत्यादि सामान्य श्रुति का भी विरोध, और अनुसय विभाग बताने वाली श्रुति का भी विरोध नामक दोष बताया गया, और दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्यादि दोष भी वो सब आए। इसलिए सिद्धांत अनुसय पदार्थ के विषय में सिद्धांत एकदेशी का मत उपादेय नहीं है दोषयुक्त होने से, ये बात बता दी गई। सिद्धांत एकदेशी चुप हुआ, तो सिद्धांत एकदेशी के चुप होने मात्र से तो अनुसय पदार्थ का निर्धारण नहीं होगा, अनुसय पदार्थ तो अनिर्धारित ही रहा, जो बताया गया था सिद्धांत एकदेशी के द्वारा अनुसय वो सदोष होने कारण उपादेय नहीं है जिज्ञासु को। तो अनुसय पदार्थ की जिज्ञासा रखने वाला पूछता है कि फिर अनुसय पदार्थ कौन है, यदि सिद्धांत एकदेशी ने जो अनुसय पदार्थ बताया वह नहीं माना जा सकता, इष्टादि कर्मों का ही थोड़ा सा लेश अनुसय नहीं मान सकते, तो अनुसय क्या है, ये जिज्ञासु का अनुसय पदार्थ विषयक जिज्ञासु का प्रश्न ऐसा रहा, उसका उत्तर देने के लिए तस्मात इत्यादि भाष्य है। इसका अवतरण है टीका में कि स्वाभिमतम अनुसयम आह तस्माद इति। तो स्वाभिमतम अनुसयम आह, इसमें स्व शब्द का अर्थ है सिद्धांति, तो स्वाभिमत का अर्थ हुआ सिद्धांति अभिमत, सिद्धांति को अभिप्रेत जो अनुसय पदार्थ है उसे भाष्कर भगवान बताते हैं तस्मात इत्यादि से, कि तस्मात आमुस्मिक फले कर्म जाते उपभुक्ते अवशिष्टम अहिक फलम कर्मांतर जातम अनुसयः तदवंतो अवरोहन्ति इति। कृतात्यये अनुसयवान अवरोहति, ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है उसमें अनुसयवान में सूत्रस्थ अनुसय पद में अनुसय पदार्थ ये है। तस्मात् का अर्थ हुआ सिद्धांत एक देशी के द्वारा बताया गया अनुसय पदार्थ सदोष होने से, निर्दोष अनुसय पदार्थ ये है कि आमुस्मिक फले कर्म जाते उपभुक्ते सती, ये सती सप्तमी है, तो आमुस्मिक फले इसमें आमुस्मिक का अर्थ है स्वर्ग परलोक, परलोक है स्वर्ग, तो आमुस्मिक फले का अर्थ हुआ स्वर्ग में भोगा जाने वाला जो कर्म वो है आमुस्मिक फल कर्म, स्वर्ग है फल जिस कर्म का, तो आमुस्मिक फले कर्म जाते का मतलब स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला जो इष्ट पूर्त दत्तात्मक पुण्य कर्म है वो है आमुस्मिक फले कर्म जाते, और उसका उपभुक्ते सति मतलब स्वर्ग में रह करके स्वर्ग रूपी फलोपभोग हो जाने पर, वो पूरा स्वर्ग रूपी फलोपभोग हो गया तो उसके पश्चात क्या होगा कि अवशिष्टम, तब भी कर्म पूरा का पूरा समाप्त हुआ ऐसा नहीं, पहले किए हुए अभुक्त फल कर्मों में से ही इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त, इष्टादि कर्मों का तो फलोपभोग स्वर्ग में हो गया और उनसे अतिरिक्त इष्टादि कर्मों से जो ऐहिक फल कर्म है, ऐहिक फल का मतलब इस लोक के शरीरों से भोगे भोगा जाना है फल जिन कर्मों का, ऐसे अभुक्त फल पूर्व में किए हुए कर्म उन्हें कहा जाएगा ऐहिक फल कर्म। हाँ, वो संचित देव शरीर का जो प्रारब्ध था वो तो इष्टादि कर्म है, और उस देव शरीर के प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म वो संचित कर्म है, वो दो प्रकार का रहेगा। तो अहिक फलम कर्म कर्मांतर जातम, वो पुण्यात्मक भी है पापात्मक भी है, वो कब किया था स्वर्ग जाने से पहले, यजमान शरीर से भी हुआ और यजमान शरीर से पहले जो जन्म हुए हैं उसमें भी हुआ संचित कर्म, वो है कर्मांतर जातम, उसे अनुसय कहा जाता है, वो अनुसय पदार्थ है। और तदवंतो अवरोहंती, तो तदवंत में तत् शब्द का अर्थ है वो अनुसय पदार्थ, वो अनुसय है इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त जो पुण्य पापात्मक संचित कर्म है स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का। और तद्वान यानी अनुसयवान, तद्वंत का अर्थ हुआ अनुसयवंत, अवरोहंती स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण करते हैं, आते हैं नीचे। ये सिद्धांत अभिमत अनुसय पदार्थ है। तो अब सानुसय अवरोहण हो रहा है, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की स्थापना हुई, लेकिन ये सिद्धांत दृढ़ तब होगा जब पूर्व पक्षी के द्वारा ये बताया गया था कि निरनुसय अवरोहण होता है, और पूर्व पक्षी का जो ये मत था निरनुसय अवरोहण ये भी निराधार नहीं था, उसने भी कुछ हेतु अपने पक्ष में बताए थे, एक तो संपात श्रुति और यत किंच करोत्ययम इह करोत्ययम, ये जो श्रुति बृहदारण्यक की थी, प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य यत्किंच कर्म करोत्ययम इह करोत्ययम, एक बृहदारण्यक श्रुति थी पूर्व पक्षी के द्वारा बताई गई, और यह श्रुति पूर्व पक्षी जैसा अपने अर्थ मत की सिद्धि में उपयोग कर रहा है इन दोनों श्रुतियों का, उसका व्यवस्थित अर्थ भी बताना पड़ेगा तब जाकर के सिद्धांत दृढ़ होगा, नहीं तो सिद्धांत में कहीं ना कहीं शिथिलता रहेगी। इसके लिए पूर्व पक्षी के द्वारा अपने मत को सिद्ध करने के लिए जिन जिन आधारों को पूर्व पक्षी ने लिया था उन उन आधारों को बताया जा रहा है, पूर्व पक्षी जैसा मानना चाहते वैसे वे नहीं हैं, उनका अभिप्राय कुछ और है, ये बताना सिद्धांति के अनुसार आवश्यक है, पूर्व पक्षी के आधार को ढहाना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व पक्षी के हेतुओं का अनुवाद करके उनमें बताया जा रहा है कि वो ऐसा नहीं ऐसा है। आगे का ग्रंथ इसी के लिए है, वो सब जब व्यवस्थित हो जाएगा पूर्व पक्षी के हेतुओं का खंडन, और उसने जिन श्रुतियों का आधार लिया था उन श्रुतियों का अभिप्राय सिद्धांत अनुसार निकलेगा, तब सानुशय अवरोहण होता है, ये जो सिद्धांत है ये दृढ़ होगा इस अधिकरण का। तो सूत कृतात्यय अनुशयवान, इन दो पदों की व्याख्या तब संपन्न होगी और ये निश्चित होगा कि अनुशय से युक्त होकर के अवरोहण हो रहा है। तो फिर एक प्रश्न होगा कि वे सानुशय जीव स्वर्ग से आते हैं तो कैसे आते हैं, इसका उत्तर देने के लिए सूत्रस्थ बाकी जो दो पद है यथेतम अन एवं च, इनका व्याख्यान होगा वो अंत में होगा। पहले पूर्व पक्षी ने जो अपने मत की स्थापना करने के लिए आधार के रूप में हेतु बताए थे उनका खंडन और श्रुतियों का सिद्धांतानुसार अभिप्राय वर्णन होगा। इसी के लिए आगे का ग्रंथ है यद उक्तम इत्यादि, वो है वहां तक यथेतम अन एवं च। यथेतम आ रहा है 608 नंबर पृष्ठ पर अंतिम तीन पंक्ति में, जहां इस सूत्र का भाष्य समाप्त हो रहा है, जहां इस सूत्र का भाष्य समाप्त हो रहा है ना, आठवें सूत्र का, उसमें अंतिम तीन पंक्ति यथेतम इति यथागतम इत्यर्थ और अन्येवंच का भी अर्थ करके सूत्र की व्याख्या पूरी, वहां तक जो है ते च अवरोहन्तो यथेतम अन्येवंच अवरोहन्ति, यहां से वो व्याख्यान शुरू हो रहा है। उससे पहले तक तस्मास्तितम एतद एव अनुसेवन्तो अवरोहन्ति इति, यहां तक वो पूर्व पक्ष के बातों का अनुवाद करके उसमें दोष दिखाना हो रहा है। इति तक चौथी पंक्ति, जो तीसरी पंक्ति है उसमें नीचे से, तो ये एक अवांतर प्रकरण है, इसको शुरू करते हैं कल यदुक्तम इत्यादि से।